MediaExpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na MediaExpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na MediaExpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 19 dzień października, na zegarze 7. Przed nami serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Trwają próby budowania nowej koalicji rządowej po stronie opozycji i Zjednoczonej Prawicy. Śmiertelnie ranił nożem 5-latka na ulicy. Mieszkaniec Poznania dziś może usłyszeć zarzuty. Izrael i Hamas wzajemnie oskarżają się o zbombardowanie szpitala w Strefie Gazy. Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica i Trzecia Droga montują koalicję rządową. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia mówi też, że rozmowy koalicyjne dopiero się zaczęły. Dodał, że nie ma ustaleń i deklaracji odnośnie stanowisk. Zaczęliśmy już rozmawiać. Te rozmowy będą toczyły się w ciągu najbliższych dni. Spodziewam się, że w przyszłym tygodniu wyłoni się już jakiś ramowy obraz tego, co chcielibyśmy poukładać. Przyjdzie czas na umowę koalicyjną, którą też chcielibyśmy mieć szybko. Liczyłbym to w małych tygodniach, a nie w dużych miesiącach. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz mówił wczoraj w radiowej Jedynce, że jego ugrupowanie, czyli Prawo i Sprawiedliwość, podejmie próbę stworzenia koalicji i powołania nowego rządu. Wskazał, że PiS wyklucza współpracę z Lewicą oraz Koalicją Obywatelską. Tutaj pole do rozmów jest jasno już zdefiniowane, ale mam nadzieję, że również znajdzie się taka grupa posłów bez wskazywania być może formacji politycznej, która będzie chciała z Prawem i Sprawiedliwością kierować rządem, ale to poczekajmy. W Sejmie nowej kadencji zasiądzie 5 ugrupowań: PiS, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Nowa Lewica i Konfederacja. Partie opozycyjne mogą liczyć na większość, mają 248 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość 194, a Konfederacja 18. Ta ostatnia zapowiada, że jednym z pierwszych projektów, jaki złoży w nowym Sejmie, będzie ustawa o dobrowolnej składce ZUS. Poseł Konfederacji Michał Wawer mówi, że będzie to test dla nowej koalicji rządzącej. Projekt ustawy o dobrowolnym ZUS-ie Konfederacja ma gotowy od lat. W poprzedniej kadencji nie mogliśmy go złożyć, bo nie znalazło się 4 posłów, którzy by się pod nim razem z nami podpisali. Teraz będziemy mieli zdolność, żeby złożyć go samodzielnie i na sali plenarnej Sejmu rozliczymy polityków wszystkich pozostałych partii z tego, czy rzeczywiście popierają dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, tak jak obiecali w kampanii, czy oszukali swoich wyborców. Konfederacja proponuje, by każdy przedsiębiorca mógł wybrać, czy chce przekazywać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niewykluczone, że dziś usłyszy zarzuty mieszkaniec Poznania podejrzany o zabójstwo 5-letniego chłopca. Był środowy ranek. Grupa przedszkolaków szła na wycieczkę na pocztę. 71-latek zaatakował nożem 5-letniego chłopca. Dziecko zostało zranione w klatkę piersiową. Najpierw było reanimowane na ulicy, potem trafiło do szpitala. Chłopczyk zmarł w trakcie operacji. Jedna z licznych ran była śmiertelna, ponieważ znajdowała się w obrębie głównych naczyń krwionośnych, mówi specjalista chirurgii dziecięcej profesor Przemysław Mańkowski. Z dużym prawdopodobieństwem to dziecko nie miało szansy na przeżycie, nawet jakbyśmy je operowali na ulicy, tam gdzie to się zdarzyło. Natomiast nigdy tego nie możemy przewidzieć. Zawsze wierzymy, że uda się jednak uratować i dlatego tak duże poświęcenie i olbrzymie zaangażowanie wielu osób, jak to ładnie można teraz powiedzieć, właśnie służby zdrowia. Dzieci z przedszkola, do którego chodził 5-latek, nauczycielki i rodzice zostaną otoczeni opieką psychologa, zapewnia prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Robimy to, żeby otoczyć te dzieci, które były świadkami tego makabrycznego zdarzenia, żeby otoczyć opieką psychologiczną. No dla mnie to jest coś niezrozumiałe i no zakładam, że albo była to osoba psychicznie niezrównoważona, chora, ale to jest po prostu wielki dramat. Ja sobie też nie wyobrażam, żeby te dzieci nie mogły wychodzić na zewnątrz. Musimy zadbać o ich bezpieczeństwo. Policja na razie nie komentuje możliwych motywów zabójstwa. Nie ma dowodów na to, że 71-latek znał ofiarę albo jego rodzinę. Sprawca jest w szpitalu pod nadzorem policji. Izrael i Hamas wzajemnie oskarżają się o bombardowanie szpitala w Gazie. We wtorek wieczorem pociski spadły na szpital, gdzie chroniły się tysiące cywilów. Według palestyńskich władz zginęło co najmniej 500 osób. Ambasador Izraela w Warszawie, Jakob Liwne, mówił, że armia ma dowody, że pocisk został wystrzelony przez islamski dżihad, czyli fanatyków współpracujących z Hamasem. Islamski dżihad wystrzelił rakietę z cmentarza położonego w pobliżu szpitala. Rakieta poszła w górę, ale zamiast kierować się w stronę Izraela, jak to planowali, spadła. Paliwo rakietowe spowodowało ogromną eksplozję. caused a large explosion. Także prezydent USA Joe Biden, który był wczoraj w Izraelu, mówił, że informacje, którymi dysponują Stany Zjednoczone, wskazują, że to nie Izrael dokonał tego ataku. Organizacja Narodów Zjednoczonych przeprowadzi własne dochodzenie w sprawie zbombardowania szpitala w Gazie. A zaraz po tragedii doszło do antyizraelskich protestów na zachodnim brzegu w Libanie i Katarze. Wczoraj manifestacje ponownie pojawiły się na ulicach miast regionu, a Izrael usłyszał słowa potępienia z ust wielu arabskich przywódców. W Szczecinie w Centrum Edukacyjnym IPN-u przy Bramie Portowej wręczono Krzyże Wolności i Solidarności zasłużonym w walce z komunistycznym reżimem. Jacek Bryl odbierał odznaczenie w imieniu swojej mamy Ewy, która została uhonorowana pośmiertnie. Jak tylko powstała pierwsza Solidarność, moja mama zaraz się zapisała do Solidarności i zaczęła działać. Najpierw legalnie, później pod ziemią i później znowuż legalnie. No to jest uhonorowanie działalności opozycyjnej mamy. Krzyż Wolności i Solidarności jest odznaczeniem cywilnym nadawanym od 2011 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pod znakiem chmur, ale na wschodzie mogą pojawić się większe przejaśnienia. Rano lokalnie zanikające mgły, ograniczające widzialność do 100 metrów. Miejscami opady deszczu. Termometry będą pokazywać dzisiaj od 6 stopni na północy do 14 na południu. To oczywiście wartości maksymalne. Wiatr umiarkowany nad morzem w porywach do 60 km na godzinę. Wschodni i południowo-wschodni, a wysoko w Karpatach porywy wiatru do 80 km na godzinę. Sześć minut po siódmej, pora na trójkę. Dużo o sporcie w tej godzinie. Hokejowa reprezentacja Polski awansowała do światowej elity. Za nami mecz o Super Puchar Polski w hokeju na lodzie. I właśnie te pomeczowe refleksje zebrał Krzysztof Łoniewski, który za kilka minut pojawi się w studiu i Państwu więcej na ten temat opowie. A czy sprawdzili już Państwo stan i ustawienie świateł w swoich samochodach? To jest temat numer jeden również w poranku. Dwie dwójki i siedem trójek. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Clever than ever, I'll put 10 minut po 7, pora na trójkę. W studiu ponownie Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Raz jeszcze zacięta walka o Super Puchar Polski, decydująca bramka na minutę przed końcem. Działo się. Ta prawda, Super Puchar Polski, niespodziewanie dla hokeistów GKS-u Tychy, niespodziewanie, bo 4-3 pokonali u siebie GKS Katowice. Goście wygrali w tym sezonie wszystkie 12 kolejnych meczów ligowych, a Tychy zwyciężyli w ostatnich 8 bezpośrednich starciach. Na przykład 4-0 wygrali finałową serię kończącą poprzedni sezon. Większość ekspertów, w tym też ja, uważała, że jednak GKS Katowice jest faworytem tego spotkania. Nowy trener znalazł sposób na dotarcie do umysłów, do głów swoich zawodników, no i też nie mają powodu do radości. Mówił komentator hokeja Patryk Rokicki. Jednym z bohaterów wczorajszego spotkania po stronie gospodarzy był Bartosz Ciura. To on strzelił zwycięskiego gola na 4-3. Ciężki mecz, gra toczyła się z jednej strony, jak i z drugiej strony tafli, także trzeba było dużo jeździć, dużo energii poświęciliśmy. Na pewno sporo tych osłabień z naszej strony, jak i ze strony przeciwnika, także myślę, że ten mecz był dla wszystkich ciężki. Stwierdził na antenie TVP Sport obrońca GKS-u Tychy. Patryk Rokicki wspomniał przed chwilą o nowym trenerze tej ekipy. Rozwijamy ten temat. Wielkie sztuki dokonał nowy trener GKS-u Tychy, Pekka Tirkonen, doświadczony 55-letni Fin, uznana marka w Europie, bo pracował w kilku mocnych ligach europejskich, no i kapitalnie zaczął swoją przygodę z Polską. To jeszcze raz Bartosz Ciura, tym razem o przerwaniu złej pasy w meczach przeciwko drużynie z Katowic. Chyba nie było lepszego momentu, żeby tą złą serię przełamać. Cieszymy się, że trener zaczyna ten sezon z pierwszym trofeum, mam nadzieję, że nie ostatnim. Była to ciężka seria z tymi Katowicami przegranych meczów, ale cieszymy się ze zwycięstwa i teraz idziemy tylko i wyłącznie po kolejne zwycięstwa w lidze. A ten sezon hokejowy w naszym kraju jest zupełnie inny od wielu poprzednich. To jest sezon, na który polski hokej czekał 22 lata. Przecież ostatni raz w hokejowej elicie graliśmy w 2002 roku w Szwecji. No więc trzeba zrobić wszystko, aby utrzymać się w tej elicie, żeby nasza przygoda, nasz powrót do elity nie trwał tylko rok. Będzie to arcytrudne zadanie, no ale Robert Kalaber i jego reprezentacja pokazali, że potrafią robić niesamowite rzeczy. W 2 lata przeskoczyliśmy z dywizji 1B przez dywizję 1A do elity. Także Robert Kalaber nieraz udowodnił, że ma pomysł na tę reprezentację. Naszym hokeistom będziemy kibicować w Mistrzostwach Świata Elity w Pradze w maju. Wcześniej w lutym odbędzie się turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich. A hokej to piękny sport, prekursor crossfitu. Jak mówi trener przygotowania motorycznego naszej piłkarskiej kadry, dr Remigiusz Rzepka. Drodzy rodzice, zapisujcie dzieci na zajęcia hokejowe, dziewczynki także. Widziałem je na tafli i radzą sobie świetnie z chłopakami. No tak, no bo sport to nie jest tylko i wyłącznie piłka nożna. Absolutnie. Uczulamy, przypominamy. Dyscyplin jest całe mnóstwo, hokej jest pięknym sportem. Dlatego trzymamy kciuki i to dopiero początek sezonu.

7.21, Karaś Rogucki i Brunatny. No to teraz głos od kierowcy tira, no bo na początku oczywiście naszej dyskusji o światłach to tiry były wskazywane na te, które oślepiają. Teraz są inteligentne światła. Ja akurat jestem kierowcą ciężarówki i siedzę dużo wyżej. I one zmieniają się niby na światło, które tam sprzeciwka nadjeżdża, ale to nie wszystko tak działa. Bo niektórzy ludzie to nie zdają sobie z tego sprawy, że oni też właśnie rażą tymi światłami. No właśnie, ta automatyka czasami może być problemem i wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Jeszcze jeden głos w sprawie. Od groma jeździ samochodów z matowymi lampami, które już po prostu, jak to mówią, są wypiaskowane i nie wiem, co na stacjach diagnostycznych, czemu to przepuszczają. Przecież to powinno być od razu dowód zabrany i jak wymienią reflektory, wtedy dopiero badanie robić. A mandaty mogą być wysokie i faktycznie dotkliwe. Jeszcze w tej godzinie połączymy się z Anną Typczyńską, która opowie o akcji Twoje Światła, Nasze Bezpieczeństwo. Ta akcja to ogólnopolska kampania, która właśnie startuje i która ma uczulić nas wszystkich użytkowników dróg właśnie w kwestii świateł i prawidłowego ustawiania tych świateł. 23 minuty po 7. Jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. No. Polskiego Radia. Zmęczeni życiem bez celu, jak rzeczy krążą z kąta w kąt. W rutynie ginie nadzieja, odmienić sam się nie chce los. Że będzie mało, czegoś ciągle brak. O nie, to nie jest tak. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszych nas. Jakiś sens to ma. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszy świat. Może to coś da. Żeby podskoczyć, z niemocy wyrwać się na krok. Zasłabi, by spojrzeć w oczy tym, którzy nietykalni są. Żal i obojętność dobrze mają się. O nie, nie jest tak źle. Cały czas może to coś.

Nad tym się zastanawiamy, jak to zrobić, żeby to było technicznie najlepsze dla nas. Jeżeli będzie jeden klub, to będzie. Jeżeli będą dwa kluby, to oba będą miały w nazwie Trzecia Droga, będą spięte umową federacyjną. Pracujemy z prawnikami nad tym, żeby znaleźć jak najlepszą drogę formalną do kontynuowania tego projektu. Chcemy go kontynuować, Trzecia Droga dalej idzie razem. W Dzienniku Ustaw opublikowano wieczorem obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Sejmu i Senatu oraz o wynikach głosowania i wyniku referendum. Publikacja otwiera terminy do wnoszenia protestów w sprawach tych głosowań do Sądu Najwyższego. Premier Wielkiej Brytanii będzie dziś w Izraelu. Rishi Sunak spotka się z premierem Benjaminem Netanyahu oraz prezydentem Isaaciem Herzogiem. Głównym celem wizyty ma być próba powstrzymania eskalacji konfliktu w Strefie Gazy. Szef brytyjskiego rządu podkreślił, że atak na szpital w Gazie dla lokalnych i światowych przywódców powinien być przełomowym momentem, w którym należy podjąć działania zmierzające do wygaszenia konfliktu. Rishi Sunak ma zaapelować też o utworzenie korytarzy dla pomocy humanitarnej dostarczanej do Gazy. Jeszcze do godziny 9 obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii przed gęstą mgłą na północnym wschodzie kraju. Widzialność może wynosić miejscami od 100 do 200 metrów. Meteorolodzy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne dla Wybrzeża i Zalewu Szczecińskiego przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Alerty obowiązują do 10. Pełny serwis o 8. Ekonomia w Trójce, Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. SMS-y dotyczące płatności za przejazd w systemie e-toll to próby wyłudzenia danych o rachunkach bankowych użytkowników. Tak ostrzega Krajowa Administracja Skarbowa. W przypadku otrzymania takiej wiadomości należy ją zignorować i nie klikać w umieszczony w niej link. Jednocyfrowa inflacja poprawia nastroje konsumenckie. W październiku bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej notuje nadal wartości ujemne, minus 17,9%, ale jednocześnie to wynik najlepszy od blisko dwóch lat, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Dużo lepiej oceniamy bieżącą sytuację gospodarstwa domowego, dużo lepiej patrzymy w przyszłość, dużo lepiej też w październiku oceniamy sytuację bieżącą ekonomiczną kraju, jak również z większym optymizmem patrzymy w przyszłość, jeśli chodzi o naszą gospodarkę. To, co jednak wyłania się również z danych GUS-u, to widoczny brak optymizmu, jeśli chodzi o możliwość zwiększenia konsumpcji w najbliższych miesiącach. Te wskaźniki pozostają na bardzo niskim poziomie i ciężko dostrzec oznaki jakiejkolwiek poprawy. W Warszawie odbył się Dzień Edukacji Finansowej. Dokształcanie się w zakresie finansów, szczególnie tych osobistych i długoterminowego oszczędzania, jest ważne na każdym etapie życia, mówi Alina Bączar, prezes Fundacji GPW. Tym bardziej, że rynek finansowy się zmienia, pojawiają się nowe instrumenty, ale też pojawiają się nowe, bardzo wyrafinowane sposoby oszukiwania klientów. I na to trzeba być po prostu wyczulonym, trzeba być bardzo ostrożnym. Trzeba bardzo sprawdzać, w co inwestujemy, jakie instytucje, sprawdzać te podmioty, czy one mają licencje, czy one są prawdziwe, aby po prostu nie stracić pieniędzy. Najlepiej swoją wiedzę na temat produktów i usług finansowych oceniają mężczyźni oraz osoby w wieku od 35 do 54 lat. Jutro ostatni dzień naboru dla sadowników i plantatorów truskawek poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Maksymalna pomoc to 15 tysięcy euro, przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dolar kosztuje dziś rano 4 złote i 23 grosze, euro 4,45, frank szwajcarski 4,70, a funt brytyjski 5 złotych i 12 groszy. Na wschodzie mogą przytrafić się dzisiaj przejaśnienia, ale generalnie niebo nad Polską dziś zachmurzone. Zachmurzenie duże, rano na wschodzie i północy zanikające mgły, o których już mówiliśmy, ale przestrzegamy, bo one mogą się jeszcze utrzymywać i ograniczać widzialność do 100 metrów. Miejscami również opady deszczu. Od 7 stopni to temperatury, 11, które dzisiaj poczujemy. Chłodniej na północnym wschodzie, cieplej na południu i południowym wschodzie. 12-14 stopni, wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Tutaj też są ostrzeżenia, ponieważ wysoko w Tatrach mogą ten podmuch wiatru może osiągać prędkość nawet do 75 km na godzinę, a na szczytach Bieszczadów do 100 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale i będzie spadać. A takie spadające ciśnienie faktycznie może odbić się na samopoczuciu, więc dzisiaj no, kawa się przyda. Pretenders w Trójce. No i ważne pytanie, które zadajemy od rana. Czy sprawdzili już Państwo stan i ustawienie świateł w swoich samochodach? Dzisiaj słońce wzeszło o godzinie 7.06, zajdzie o 17.36. Światła dziennego coraz mniej, dlatego tak ważne jest odpowiednie ustawienie świateł w aucie. Po raz kolejny rusza akcja Twoje Światło, Nasze Bezpieczeństwo, o której już teraz nasza reporterka Anna Depczyńska.

Imię dla dzwonu to piękna, stara tradycja. W końcu imię nosi także nasz cudowny krakowski dzwon Zygmunt. Jakże często niestety nazywa się go omyłkowo dzwonem Zygmunta, a tymczasem to nie jest dzwon czyjś, dzwon należący do Zygmunta, ale dzwon Zygmunt. Rok, w którym został on odlany na zlecenie króla Zygmunta Augusta, czyli rok 1520, to był rok, w którym przychodził na świat jego syn, syn królewski, takoż Zygmunt przecież. Dzwon miał stanowić ponoć wotum ofiarne związane właśnie z tymi narodzinami. Wróćmy jednak do Paryża. Katedra nie dość, że ma już swoje lata, to jeszcze budowana była dość długo, prawie 200 lat. Czyli niemowlęctwo trwało dwa wieki w jej przypadku, aż do konsekracji w 1182 roku. Do dzisiaj jednak w jakiejś mierze po jej narodzinach na wyspie stanowiącej centrum państwa francuskiego pozostał swego rodzaju, nazwijmy to, pępek Francji. To znaczy punkt położony na placu katedralnym, swego rodzaju busola stanowiąca, jak mówią Francuzi, punkt zerowy Francji. Stąd się rozchodzą drogi na wszystkie strony świata. Zostały jeszcze do omówienia żygacze, inaczej mówiąc gargulce, czyli zakończenia rynien w formie maszkaronów, które zapewne po to tylko powstały, by zrównoważyć ohydą wielką masę piękna, jaką stanowi bez wątpienia katedra Notre Dame, najcudniejszy skarb Francji. Oh,